André Louis s-a făcut cunoscut în literatura spiritistă, odată cu apariția cărții Casa Noastră psihografiată de Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier este un binecunoscut medium și divulgator al spiritismului în Brazilia și mai târziu, în întreaga lume. Reamintim că cel care întotdeauna i-a fost alături și a supravegheat activitățile sale mediumnice a fost binefăcătorul spiritual Immanuel. În 1944 se publică în Brazilia cartea Casa Noastră, care este dictată de André Louis, revoluționând concepția noastră despre viața de după moarte. Prima ediție a cărții a fost publicată de Federația Spiritistă Braziliană în 1944, dar în prefață Immanuel consemnează data de 3 octombrie 1943, ceea ce denotă că psicografiera a fost terminată cu un an înainte. Casa Noastră descrie activitățile orașului spiritual, dar și prezintă detalii despre viața pe pământ a autorului. André Louis nu este adevăratul său nume. Potrivit cuvintelor sale, optează să rămână în anonimat atunci când decide să publice cartea, înțelegând că existența umană prezintă o mulțime de vase fragile, care nu poate conține încă tot adevărul. Chico Xavier povestește că după ce a terminat psicografierea cărții Casa Noastră, aștepta ca autorul să se semneze cu numele ultimei sale încarnări. Surprins, într-o noapte de André Louis, îl informează că pentru a nu-i cauza probleme va utiliza un pseudonim și că peste un an va înțelege mai bine decizia lui. Atunci, Chico l-a întrebat care va fi pseudonimul, iar autorul a semnalat numele fratelui mai mic al mediumului, André Louis. În 1944, soția renumitului scriitor Humberto de Campos, 1886-1835, a dat în judecată pe Francisco Cândido Xavier și editura pentru a obține drepturile de autor ale cărților dictate mediumnic de Humberto de Campos. După o largă istorie, procesul s-a încheiat cu achitarea mediumului și a editurii. De atunci, Humberto de Campos, în spirit, a început să folosească în cărțile sale psicografiate pseudonimul fratelei X. De asemenea, Immanuel în prefața cărții Casa Noastră declară, pentru a aduce valoroase impresii colegilor de pe pământ, a fost o nevoie să se despuie de toate convențiile, inclusiv de propriul său nume, pentru a nu răni inimi iubite, încă învoluite în vechile mante ale iluziei. André Louis se prezintă ca o persoană normală, previzibilă, dar fără gradă sau măreții spirituale. În primele pagini ale cărții se referă la personalitatea sa afirmând, fiul unor părinți, probabil, excesiv de generoși. Am obținut diplomele universitare fără prea mari sacrificii, am împărtășit vicile tinereții vremii mele, am organizat o familie, am avut copii, urmărind situații stabile, care să garanteze liniștea economică a grupului familial, dar, examinându-mă atent pe mine, tăcuta acuzația conștiinței mele mă făcea să experimentez noțiunea timpului pierdut. Am locuit pe pământ, m-am bucurat de bunurile sale, de binecuvântările vieții, dar nu i-am retribuit niciun ban din datoria uriașă contractată. Am avut părinții a căror generozitate și sacrificii pentru mine niciodată nu am știut valora, soție și copii pe care i-am prins cu forța în pânzele rigide ale egoismului destructiv. Am avut o casă care am închis-o tuturor celor care umblau prin deșertul angoasei. M-am simțit fericit cu bucurile familiei, uitând să extind această binecuvântare divină la imensa familie umană, surdă la cele mai elementare datorii de fraternitate. Transformarea operată în interiorul său este descrisă atât în cartea Casa Noastră, cât și în cartea Mesagerii, în care afirmă, Impulsionat în a distruge castelele mele de exclusivism nedrept, am simțit că o altă iubire se instalează în sufletul meu. Andra a acceptat, bucuros, noua și fascinantă sa etapă existențială afirmând, ce mare este providența divină. Cu câtă înțelepciune dispune Domnul toate muncile și toate situațiile vieții, cu câtă iubire se ocupă de toată creația. După 50 de ani, 1943-1993, de la terminarea psihografierii cărții Casa Noastră se revelă identitatea lui André Louis, ca fiind de Dr. Carlos Cagas. Carlos Cagas, medic brazilian, cunoscut pentru descoperirea bolii care îi poartă numele, vedeți tripanosomiaza, și, de asemenea, pentru eradicarea malariei care afecta muncitorii, a introdus o noutate, care consta în utilizarea unui insecticid pentru dezinfectarea caselor, obținând un succes surprinzător. S-a născut în o oliveră la 9 iulie 1879. În 1903, s-a licențiat la Facultatea de Medicină din Rio de Janeiro. Cu un an înainte a intrat la Institutul Ser Terapeutică din Manguinhos, actuala Fundația Sol do Cruz, pe care a condus-o din 1917, înlocuindu-l pe profesorul și prietenul său Sol do Cruz. În 1925, a fost numit profesor de medicină tropicală la Facultatea de Medicină din Rio de Janeiro. În 1905, a organizat și a condus o campanie împotriva malariei, aplicând utilizarea insecticidelor pentru eradicarea bolii. În 1909, a descoperit protozoarcel care cauza tripanosomiaza americană, pe când conducea o comisie, inițiată cu 2 ani înainte și însărcinată cu combaterea acestei boli în statul Minas Gerais. Ca omagiu adus lui Sol do Cruz, i s-a dat numele de Trypanosoma cruzi, vedeți Trypanosoma. Studiul său asupra acestei boli, cunoscută la nivel mondial sub numele de boala Cagas, a fost cel mai cuprinzător studiu realizat până în prezent de un singur cercetător. Acest studiu a inclus toate aspectele bolii, anatomie, patologie, epidemiologie, etiologie, forme clinice și mijloace de transmitere. Copiii Evandro și Carlos Cagas s-au dedicat, de asemenea, cariere științifice. Carlos Cagas a murit la Rio de Janeiro în 1934. Cărțile dictate de André Luiz sunt Casa Noastră, Mesagerii, Misionarii Luminii, Muncitorii ai Vieții Eterne, În Lumea Majoră, Acțiune și Reacțiune, Liberare, Între Pământ și Cer, În Domeniile Mediumnității, Mecanisme ale Mediumnității, Evoluția în Două Lumi, Conduita Spiritistă, Sexul și Destinul, Dezobsesare și Viața Continuă, Agenda Cristiană, Soare în Suflete, Semnal Verde, Direcții de Pace, Opinie Spiritistă, Studiază și Trăiește. Ultimele două cărți sunt psihografiate în colaborare cu Emmanuel.